Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już wtorek, 23 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś lub jutro mamy poznać decyzję rządu w sprawie obostrzeń. Zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Najnowsze analizy z Wielkiej Brytanii wskazują na dużą skuteczność szczepionek na COVID-19 dwóch firm już po pierwszej dawce. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z harcerzami i podziękował za ich zaangażowanie w walce z pandemią. Jutro lub w środę rząd ma ogłosić decyzję w sprawie obostrzeń sanitarnych, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił w TVP Info, wśród nowych rozwiązań ma być ograniczenie ruchu granicznego między Polską a Czechami i Słowacją, gdzie jest ostatnio wiele przypadków COVID-19. Wśród innych rozpatrywanych rozwiązań są ograniczenia dla poszczególnych regionów, mówił minister zdrowia i w tym kontekście wymienił województwo warmińsko-mazurskie. Adam Niedzielski powiedział też, że kolejne rozwiązanie może dotyczyć zasłaniania ust i nosa. Rząd już w ubiegłym tygodniu dał do zrozumienia, że będzie chciał, aby jedynym możliwym rozwiązaniem w tym przypadku były maseczki. Zostajemy w temacie walki z pandemią. Obie szczepionki na COVID-19 stosowane obecnie w Szkocji są bardzo skuteczne już po podaniu pierwszej dawki. Chronią też osoby starsze. To wyniki analizy przeprowadzonej przez Szkocką Agencję do Spraw Zdrowia. To pierwsze na Wyspach badanie, które nie opiera się na testach klinicznych, a na tym, jak szczepionki chroniły faktycznie zaszczepione osoby. Wyniki, według ekspertów, imponujące. Naczelny lekarz Anglii, Chris Whitty. Prawdopodobieństwo, że szczepionki zlikwidują ryzyko, że trafisz do szpitala, wyniosło 85% w przypadku produktu Pfizera, a w przypadku szczepionki oksfordzkiej ponad 90%. Co więcej, ochrona utrzymuje się w przypadku ludzi, którzy skończyli 80 lat. Obie szczepionki, jakich używamy w Królestwie, zapewniają bardzo wysoki poziom ochrony już po podaniu pierwszej dawki. Chris Whitty zastrzega, że konkretne liczby mogą się jeszcze zmienić, ale wnioski są jasne. Już pierwsza dawka daje wysoką odporność. A to sugeruje, że pomysł Brytyjczyków, by zmienić dawkowanie szczepionki, może się opłacić. Przypomnijmy, priorytetem na Wyspach jest to, by pierwszy zastrzyk dostała jak największa liczba osób. Podanie drugiej dawki jest maksymalnie odwlekane. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Prezydent Andrzej Duda podziękował harcerzom za ich zaangażowanie w czasie pandemii. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji Dnia Myśli Braterskiej prezydent spotkał się z przedstawicielami krajowych organizacji harcerskich i skautowych. Jak co roku spotkanie prezydenta z harcerzami w dniu święta rozpoczęło się od rozpalenia watry, czyli harcerskiego ogniska. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że za kilka dni minie rok od rozpoczęcia pandemii, czasu trudnego, w którym harcerze pokazali się od najlepszej strony. Chciałem z całego serca podziękować wszystkim harcerkom i harcerzom za to, że stanęli na wysokości zadania. Harcerze jak zawsze nie zawiedli, niosąc tą pomoc codzienną, ale także i pomoc medyczną. Harcerska pomoc to także wsparcie dla osób objętych kwarantanną domową czy starszych. Sami harcerze mówili, że mimo ograniczeń epidemicznych nadal starają się pielęgnować ideę skautingu. Nieustannie szukamy bezpiecznych form na to, by dalej pracować z dziećmi, z młodzieżą. Mówiła harcmistrzyni Agnieszka Borkowska. Prezydent wręczył pamiątkowe odznaki przedstawicielom nowo mianowanych harcmistrzów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W tym roku zostanie dokończony remont zabytkowego zegara znajdującego się na wieży kościoła świętego Bartłomieja w Pasłęku. Radni przyznali kilkadziesiąt tysięcy złotych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Planowane prace pozwolą na uruchomienie wszystkich tarcz i wskazówek zegara. Dzięki temu aktualna godzina będzie widoczna z czterech stron wieży. Tegoroczne prace zakładają renowację trzech tarcz i znajdujących się na nich wskazówek zegara. Podłączony zostanie również napęd i mechanizm, który pozwoli na wskazywanie godzin z czterech stron wieży. Pasłęccy radni przyznali 30 tysięcy złotych dotacji na dokończenie prac konserwatorskich. Jesteśmy dumni, że tak wielkiej klasy zabytek znajduje się w naszym mieście, mówi Marian Matuszczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku. Zegar jest już sprawny. To jest konstrukcja tego zegara z 1922 roku, a więc to jest naprawdę wielkiej klasy zabytek i możemy się szczycić, że on może wydzwaniać godziny po swojemu. Na razie zegar godzinę wskazuje tylko od strony południowej, czyli od ulicy Chrobrego. Jest wpisany do rejestru zabytków. Inwestycja pochłonie około 60 tysięcy złotych. Zabytkowy zegar w 2020 roku przeszedł gruntowną naprawę i renowację mechanizmu chodu, bicia, godzin i pół godzin. Prace polegały m.in. na demontażu wszystkich części, oczyszczeniu elementów z zabrudzeń, regeneracji i konserwacji. Odrestaurowano także jedną z tarcz i wskazówki. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami jeszcze parę słów o pogodzie. Przez cały tydzień spodziewana jest kontynuacja wiosennej aury, do której mogliśmy się przyzwyczaić minionego dnia. Na Dalnym Śląsku i Opolszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 18 stopni. Tylko w weekend dojdzie do niewielkiego ochłodzenia, ale temperatury wciąż będą dodatnie. Dziś na północy kraju możliwe są niewielkie opady deszczu, a na pozostałym obszarze słonecznie. Trójka. Program trzeci. See a show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. O tak, to jest bardzo cepeliniasta płyta. Nie przypadkiem David Coverdale ma w dorobku wspólny album z Jimmy Page'em. Obiecywałem Państwu tydzień temu i oto jest trzecia część Red, White and Blues Trilogy, czyli płyta bluesowa zespołu Whitesnake. Formuła tego bluesa nie jest zbyt restrykcyjna. Generalnie bluesem jest to, co gramy, kiedy mamy ochotę na bluesa. Album pomieścił 14 utworów wybranych z całej kariery Whitesnake, starannie odrestaurowanych i błyszczących jak nigdy dotąd. I'm not afraid to die. bone. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Magda Trzaska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To dzisiejszy skład audycji Dym na wodzie. Witamy Państwa we wtorek po północy. Teraz podskryptum do audycji sprzed tygodnia, w której wspominany był zmarły 9 lutego Chick Corea. Z korespondencji mailowej kierowanej pod adresem dym@polskieradio.pl dowiedziałem się, że Państwa zdaniem konieczne jest jeszcze jedno nagranie. Thank you. Państwo rację, absolutnie to bardzo ważne nagranie i w historii muzycznej Chicka Corea i w historii programu Trzeciego Polskiego Radia. Dla mnie także ważne z wielu powodów. Teraz krótka informacja techniczna. Audycja Dym na wodzie jest już dostępna w postaci odsłuch na żądanie. Należy na stronie internetowej Polskiego Radia odnaleźć program trzeci, następnie wejść w zakładkę audycje, odnaleźć Dym na wodzie i tam wywołać pożądane wydanie audycji. Mam nadzieję, że ta wiadomość Państwa cieszy. No to cieszmy się dalej. Mamy oto świetną płytę Davida Graya. 12. album Davida Graya nosi tytuł Skellig i ten tytuł to jest nazwa geograficzna. Skellig to skalista wysepka u wschodnich wybrzeży Irlandii, gdzie w średniowieczu był klasztor całkowicie odcięty od świata. Odniesienia do naszego powszechnego zamknięcia w czasie obecnej pandemii wydają się dość oczywiste. David Gray nie próbuje ścigać się z popularnymi w Wielkiej Brytanii wykonawcami ballad jak Ed Sheeran czy Louis Capaldi. Jego wzory to Cat Stevens, Van Morrison, Paul Simon, Leonard Cohen. Ten nowy album składa się z 13 piosenek, ma taką raczej ascetyczną formę muzyczną. No i ja nie słyszę na nim żadnych wypełniaczy czasu, a to się dziś zdarza nie tak często. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, it grips and it grins. Cavorte, it gyrates and it whispers from the wind. Knowingly, insinuates chance is certain, light on thing, emphasizing your least likable traits, baby. Baby, it accumulates in a depot, in the silo, on the pallets, in the crates, down the aisles, wreathed smiles, in great mountains. David Gray zaprezentował Państwu trzy nagrania z płyty Skellig. To co? Cieszymy się dalej? Nowy album brytyjskiej grupy Tindersticks, Distractions, zaczyna się od 11-minutowego rytmicznego utworu, który nie bardzo mi do tej płyty pasuje. Ja rozumiem, że artyści mają swoje wizje, że to była jakaś wizja nowego początku, ale startuje ten album od drugiego nagrania, bo potem jest taki Tindersticks, jaki znamy i kochamy od dawna. You gotta O tak, Chórek Wiewiórek robi klimat w tym nagraniu bardzo pięknie. No ale taki klimat muzyczny to ważny element twórczości zespołu Tindersticks od samego początku. No to skoro mamy się cieszyć, proszę się rozsiąść wygodnie albo wyciągnąć w łóżeczku i posmakować. To kolejne nagranie to się tak cichutko zaczyna. No ale ono się będzie za chwilę rozwijało i ono się rozwinie dla Państwa bardzo pięknie. Thank you. Polecam Państwu dobre słuchawki do tego utworu, taka bajeczka stereofoniczno-muzyczna. Zespół Tindersticks z nowej płyty Distractions. Pozostając jeszcze w kręgu tych brytyjskich nudziarzy, 63. urodziny obchodzi dziś David Sylvian. Wokalista, muzyk, kompozytor, zaczynał z powodzeniem w latach 70. jako wokalista i twórca repertuaru zespołu Japan. No a potem rozpoczął własną karierę. Zadebiutował w 84. roku bardzo dobrym longplayem Brilliant Trees, a potem wydał kolejne ambitne, z czasem wręcz eksperymentalne płyty. Na początku lat 90. Robert Fripp chciał go zatrudnić jako wokalistę King Crimson. Sylvian nie przyjął tej propozycji, ale obaj panowie nagrali wspólnie płytę The First Day i odbyli trasę koncertową. Od kilku lat David Sylvian milczy muzycznie, ale ja mam nadzieję, że on jeszcze nie nagrał swojej ostatniej piosenki. Dead embittered from the stars.

Disappearing world of footprints in the sand.